Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής και ένα μικρό πουλί που έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί πάνω στο μικρόφωνο μου. Δεν ήθελα να το διώξω. Θα μιλήσουμε αρκετά για ζώα σήμερα. Είναι μια εκπομπή που είναι πάρα πολύ φιλική προς τα ζώα. Αυτό ξεκίνησε από χθες. Mm-hmm. Που είχαμε μια έκρηξη ζωοφιλίας στο The Press Project. Συνεχίζεται σήμερα με αυτό το πουλάκι που βλέπετε εδώ. Είναι τουκάν. Θέλουμε να πούμε αυτό με το μεγάλο ράμφος. Το έδειξα και χθες, αλλά ίσως να χάθηκε επειδή μιλούσε ο Θάνος για κάτι άσχετα εκείνη την ώρα. Μιλούσε για το. Έλα, ρε Κωνσταντίνε, τόση ώρα το κάναμε πρόβα, γι' αυτό αργήσαμε. Μπράβο. Αυτό είναι το τουκάν. Θα μιλούσα να σας εξηγώ, αλλά είναι λίγο μακριά το μικρόφωνο. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το τουκάν της, της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε πάλι εδώ πέρα. Έχουμε ετοιμάσει θέματα. Έχουμε λίγο για ζώα και ζωοφιλία. Έχουμε για πολιτισμό, Κρήτη, Μαντινάδες. Έχουμε για τον κύβο του Ρούμπικ, mm-hmm. παιχνίδια mm-hmm. με... Γενικά έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή ποικίλης ύλης, αυτό που λέμε. Θα έχουμε διάφορα, θα τσιμπολόγαμε από εδώ, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να ξέρετε, να είναι λίγο ευχάριστη, λίγο θα πούμε και το πολιτικό μας που και που, mm-hmm. άμα δεν γίνεται αλλιώς δηλαδή, άμα σφίξουν τα... Τα γάλατα. Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Θάνο. Παρακαλώ. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ειδική καλησπέρα εδώ στο αγαπημένο chat στο YouTube. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe στο YouTube. Τα λέμε μέτρια, αλλά το μέτρια μερικές φορές είναι αυτό που αποζητάει κανείς. Για το θέμα του τουκάν, έγραψε ο Γκόντζος, αν μας το άφησε ο Καν. Mm-hmm. Όπως λέει και ο κύριος Γενικός, αυτοί είστε, αυτό είναι το χιούμορ σας, γι' αυτό είστε εδώ που είστε. Αλλιώς θα είχατε βρει καμιά σοβαρότερη εκπομπή. Ναι, να παρακολουθείτε 2 ώρες. Να παρακολουθείτε, δεν θα ήσασταν εδώ πέρα να κάνετε αυτά τα απρεπή σχόλια. Σου περισσεύει καμία Δήμητρα να πάω για ψώνια, ρωτάει ο Αλέξανδρος. Φίλε. Έτσι, θα πούμε και για το Δήμητρα ξανά. Γιατί είναι πολύ ωραίο να μην υπάρχει λαϊκισμός στην προεκλογική περίοδο. Δηλαδή να πατάμε σε κάποια δεδομένα και κάποια στοιχεία. Και αυτό ήδη έχουμε καταλάβει ότι γίνεται. Δηλαδή όταν κάτι το οποίο είναι σύστημα το παρουσιάζει ως νόμισμα, είναι κάτι το οποίο είναι στα πλαίσια της προεκλογικής αντιπαράθεσης και είναι πάρα πολύ ωραίο που έρχεται από αυτούς τους πολέμιους του λαϊκισμού. Ξέρετε, κ. Μητσοτάκης πολεμάει το λαϊκισμό, στέλνει μήνυμα για το πώς τιμούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες την επέτειο του πραξικοπήματος της Χούντας, 21 Απριλίου, και μέσα χώνει και λίγο λαϊκισμό και πολεμάει μέρα νύχτα λαϊκισμό και φαίνεται και εδώ πέρα με όλη αυτή την κινδυνολογία που υπάρχει κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κατά του ΜέΡΑ25, κατά της προοδευτικής διακυβέρνησης. Αλλά πριν από αυτό, έχουμε μία δυναμία. Ειδικά ο Κωνσταντίνος, αλλά και εγώ δεν μπορώ να μένω ασυγκίνητος, στα προεκλογικά σποτάκια. Δηλαδή βγαίνουν πολλά. Μπορείτε ήδη να γράφετε στα σχόλια για το ποιο σποτάκι πιστεύετε ότι μας συγκίνησε το τελευταίο 24ωρο. Έχετε 2 λεπτά. Ο νικητής κερδίζει μία συνδρομή στο The Press Project, 5 ευρώ, 6 ευρώ. Και θα μπορείτε μετά να έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό του The Press Project με αυτή τη συνδρομή. Σε όλο. Σε αυτό όλο. Είναι δέσμευση. Δηλαδή, άρθρα, ρεπορτάζ, κείμενα ροής, θα βλέπετε δωρεάν την ανασκόπηση. Όλα αυτά μόνο οι τυχεροί που θα απαντήσουν σωστά στην ερώτηση. Ή γράψτε το αγαπημένο σας σποτάκι. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι κάνετε και κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν δουλεύετε. Πρέπει να παρακολουθείτε σποτάκια υποψηφίων, που είναι ο κατάλληλος τρόπος για να ξέρεις τι να ψηφίσεις. Δηλαδή βλέπεις και λες, α, αυτό μου αρέσει, αυτό είναι καλογυρισμένο, αυτός θα λέει ωραία, αυτόν θα ψηφίσω. Αυτός βγαίνει σε πρωινάδικο π.χ., αυτόν θα ψηφίσω. Τυχαία αναφορά. Αυτό γιατί για το πρωινάδικο τώρα? Φτηνό. Γιατί? Μεσημεριανάδικο. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν αυτό. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης κέρδισε με τη μία. Μπράβο, Δημήτρη. Η πλατφόρμα είναι στο κουμπί support. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Ο πρόεδρος μας γράφει για το αγαπημένο του ποτάκι. Να πούμε ότι δεν Δεν εννοούσαμε αυτό. Σε καταλαβαίνουμε, αλλά όχι. Λοιπόν, δείξαμε, λέει Μητσοτάκη, χωρίς να σχολιάσουμε του Άδωνη που είχε βγει νωρίτερα. Παιδιά, θέλουμε υπομονή και θα τα σχολιάσουμε όλα. Αυτή τη στιγμή θα τιμήσουμε το φίλο μας τον Δημήτρη, που μας ξεχώρισε το σποτ που θέλουμε και εμείς να σχολιάσουμε. Οπότε, Θάνο Καμίλαλη, παρακαλώ. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε να δούμε το σποτάκι αυτό. Βεβαίως. Αν είναι έτοιμο όλο το control. Του υπουργού. Αν μπορούμε, η Ζωή και ο κύριος Μήτικας. Και ο κύριος Φλερμέ, που είναι εδώ πέρα γύρω-γύρω στην εκπομπή, μπορούμε να δούμε αυτό το σποτάκι. Λοιπόν, πάμε και ξεκινάμε με τον Χατζηδάκη, όχι τον συνθέτη, τον καλό Χατζηδάκη, της καρδιάς μας. Πάμε. Πείτε με ξεροκέφαλο, αλλά σε όλη μου τη διαδρομή παραμένω ο παδός της κοινής λογικής. Ο παδός της ελεύθερης οικονομίας, που μέσα από την ανάπτυξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πραγματικά αποτελεσματική κοινωνική πολιτική. Ο παδός μιας Ελλάδας αληθινά ευρωπαϊκής. Λοιπόν, έχουμε ήδη το πρώτο υλικό για σχολιασμό. Το σταματήσαμε εκεί με τις σημαίες. Καταρχάς, Θάνο, τον θεωρείς ξεροκέφαλο? Όχι. Όχι. Είναι ένας άνθρωπος, νομίζω, απλώς... είναι αμετακίνητος στις απόψεις του, που αυτό δείχνει ότι είναι σταθερός. Συνεπής. Πρώτα απ' όλα, επειδή εμείς ξεκινάμε με την ουσία, το πρώτο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι αυτός ο κύβος του Ρούμπικ με τη σημαία της Ελλάδας. Ξέρετε πόσα χρόνια του πήρε να τον φτιάξει αυτόν? Ήταν εκεί πέρα, τα κατάφερε κάποια στιγμή. Υπάρχει αυτό, δεν ήξερα ότι υπάρχει. Θέλω να πάρω ένα τέτοιο. Θέλω να σου πω κάτι. Το πιο πιθανό είναι ότι έχει ζητήσει από κάποιον κολαούζο του εκεί πέρα που παίρνει. Υπάρχει και κοντινό στο κύβο του Ρούμπικ, ναι. Ναι. Να του αγοράσει μικρά μπλε και άσπρα αυτοκολλητάκια. Έχει ξεκολλήσει τα αυτοκολλητάκια από τον κύβο του Ρούμπικ και έχει βάλει αυτά τα άσπρα και μπλε στο σχέδιο αυτό που δείχνει Ελλάδα. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να ενθουσιαστούμε πάρα πολύ με αυτό. Ας το κρατήσουμε ως ένα ενδεχόμενο. Μπορεί να το έχει φτιάξει έτσι. Μπορεί να το πήρε πολύχρωμο και να το φτιάξει έτσι. Γιατί στα χέρια του Χατζηδάκη, παιδιά, δεν ξέρετε, γίνονται θαύματα. Μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να κάνουν αυτά τα δαχτυλάκια του Χατζηδάκη που πιάνει την Ελλάδα και τη μεταμορφώνει. Θα την κάνει ευρωπαϊκή. Αληθινά ευρωπαϊκή. Πώς είναι η αληθινά ευρωπαϊκή? Δηλαδή, τώρα είμαστε ψευδοευρωπαϊκοί. Είμαστε και καλά ευρωπαϊκοί. Σου λέει, έχεις δει πώς είναι οι αληθινά ευρωπαϊκές χώρες? Όχι. Λοιπόν. Ναι. Και πείτε με ξεροκέφαλο. Εγώ δεν θέλω. Εγώ το μόνο που έχω να πω για το κεφάλι του είναι ότι είναι κάπως αστείο που πετάγονται αυτές οι τριχούλες από πάνω, που θυμίζουν πάρα πολύ το Δρακουμέλ. Ναι, είναι... αλλά δεν θα το κρίνω. Δεν θα το κρίνω. Γιατί δεν είναι ωραίο να ασχολούμαστε με την εξωτερική εμφάνιση. Βεβαίως, ένα. Και δύο, δεν είναι ξεροκεφαλιά, δεν είναι κάποιο είδους αφέλεια, δεν είναι καν ιδεολειψία αυτή η επιλογή, πολιτική επιλογή του κυρίου Χατζηδάκη με τις ιδιωτικοποιήσεις. Όχι. Δεν πρόκειται. Όπως πολλές φορές δεν πρέπει να μιλάμε για ανοησία, ας πούμε. Για βλακεία σε μια οποιαδήποτε επιλογή. Πολύ συχνά είναι συμφέροντα. Δηλαδή υπάρχει μια κουβέντα που προσπαθεί να το πάει στη λογική, το πάει και ο Χατζηδάκης στην κοινή λογική, αλλά έχουμε καταλάβει και θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτά τα οποία έχει δρομολογήσει και πόσο μας έχει μεταρρυθμίσει ο Κωστής Χατζηδάκης, αλλά είναι εξυπηρέτηση συμφερόντων. Οπότε λες, παιδιά, αυτό δεν δουλεύει, αυτό δεν δουλεύει. Αυτό δεν δουλεύει. Αυτό δεν πήγε καλά. Γιατί στο διάολο το κάνετε? Γιατί επιμένετε ακριβώς το ίδιο πράγμα που ξέρετε ότι δεν δουλεύει? Και κιόλας θα σου πει κάτι πολιτικά ξύλινο ή και όχι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ή και πιο ρομαντικό, αλλά στην πράξη είναι εξυπηρέτηση συμφερόντων. Δεν έχει χώρο η κοινή λογική όταν μιλάμε για εξυπηρέτηση συμφερόντων. Αλλά να προχωρήσουμε. Να δούμε παρακαλώ τη συνέχεια του κλιπ. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Και για αυτές τις αξίες δεν έχω σταματήσει να συγκρούομαι ήδη από τα χρόνια της ΔΑΠ και της ΟΝΕΔ. Στην Ευρωβουλή και στη Βουλή. Ως υπουργός της κυβερνήσης τριών διαφορετικών πρωθυπουργών. δεν έχει σταματήσει να συγκρούεται ήδη από τα χρόνια. Ήδη από τα χρόνια, θα πούμε γι' αυτό, τα χρόνια της ΔΑΠ και της ΟΝΕΔ ή μετά στο Ευρωκοινοβούλιο. Ενδιάμεσα υπάρχει κάποια υπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, κάποια θέση εργασίας υπάρχει σε αυτό, κανονικής. Μπερδεύτηκες επειδή είναι υπουργός εργασίας και λες μήπως κάπως ξέρει το αντικείμενο. Ναι, όχι. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει στη ΔΑΠ, στην ΟΝΕΔ, στις θέσεις που είχα στον ιδιωτικό τομέα, εκεί πέρα, στην Ευρωβουλή, στη Βουλή, που είναι μια συνήθες διαδικασία, ότι πας, δουλεύεις, δείχνεις την αξία σου, δείχνεις ότι μπορείς, μαθαίνεις και πράγματα γενικά για το πώς λειτουργεί ο κόσμος, πώς ζει ο εργαζόμενος, και μετά υπηρετείς τον κόσμο. Αλλά εδώ δεν βλέπουμε κάποια θέση εργασίας. Εντάξει, όχι, δεν υπήρξε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην περίπτωση του Χατζηδάκη δεν υπήρξε. Αυτό, εντάξει, αυτό από την άλλη του δίνει τη δυνατότητα να σκέφτεται για όλα αυτά τα ζητήματα πολύ αντικειμενικά. Mm-hmm. Το βλέπα και στην ανασκόπηση, προετοιμάζοντας την ανασκόπηση αυτό. Σκεφτόμουν ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι την ώρα που εμείς πάρα πολλοί αριστεροί έχουν αυτό το μίσος για τα αφεντικά και τέτοια, αυτός είναι πολύ ψύχρεμος, έχει μια ουδετερότητα. Έχει ένα βλέμμα πολύ νυφάλιο, γιατί δεν έχει μπλεχτεί τώρα σε αυτή την ιστορία που λέγεται παραγωγική διαδικασία, ώστε να γεμίσει πάθη και μνησικακία που να θολώνουν την καθαρή ματιά του απέναντι στο τι είναι το κεφάλαιο. Καταλάβες, και αυτό του επιτρέπει να τα βλέπει όλα με την νυφαλιότητα του ανθρώπου που κοιτάζει από πολύ μεγάλη απόσταση. Πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Σου λέει, αφήστε ρε παιδιά, να πω εγώ που δεν έχω δουλέψει. Πώς μιλάω, ξέρω εγώ, για πόνους περιόδου. Καταλάβες, γιατί οι γυναίκες επηρεάζονται από αυτό. Επειδή το έχουν, Θάνο. Οπότε δεν μπορούν να έχουν μια καθαρή ματιά, γιατί επηρεάζονται από τα βιώματά τους. Και λες, ας μιλήσει επιτέλους ένας άντρας για τους πόνους περιόδου. Βεβαίως, ακριβώς. Πολύ δεν έλειπε αυτό. Έλειπε. Δηλαδή το mansplaining το σωστό πρέπει να γίνεται και σε τέτοια θέματα. Εννοείται. Λοιπόν, να δούμε μετά. Πάμε. Απέναντί μου βρίσκονται πάντα οι εραστές της ακινησίας. Έχουν πολεμήσει. Καταλαβαίνει, θα μείνουμε 20 λεπτά τώρα σε αυτό. Θα μείνουμε ακίνητοι. Θάνο, δεν είναι σαν τίτλος ταινίας. Πώς λέμε, οι εραστές του Αρκτικού Κύκλου, που είναι πολύ ωραία ταινία. Αυτό, οι εραστές της ακινησίας. Σκέφτεσαι αυτές τις εικόνες του ταντρικού σεξ με τον Χατζηδάκη. Αυτά τα είναι... Όχι, μόνο εγώ. Μόνο εγώ. Εντάξει, δεν θα απολογηθούμε επειδή έχουμε πλούσια φαντασία. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν αυτοί οι εραστές της ακινησίας. Είναι εραστές. Ναι. Που, τι πιο όμορφο να είναι κανείς. Είναι εραστές. Δεν είναι και βρισιά να σε πει κάποιος εραστή. Εραστέ. Είσαι εραστής. Είναι εραστής. Μην γίνεις εραστής τώρα. Και μάλιστα εραστής της ακινησίας. Δηλαδή νιώθεις ότι από τη μια μεριά είναι αυτό το bulldog της ανάπτυξης εκεί πέρα. Είναι ο Χατζηδάκης, ο οποίος είναι γεμάτος ορμή και φόρα για να κάνει αυτά τα άλματα στον 22ο αιώνα. Και είναι... Α, τον 21ο έχουμε επιδείξει. Εντάξει, τώρα να πας πολύ μακριά. Στην 5η βιομηχανική επανάσταση, την 4η. Έκτη. Ναι. Ναι. Και είναι από την άλλη. Τώρα οι εραστές της ακινησίας, παιδιά. Πού είναι. Πού είστε εσείς. Τι κάνουν οι εραστές, παιδιά. Οι εραστές δεν κινούνται, γιατί δεν έχουν να πάνε πουθενά. Πού να πας αν είσαι μαζί με την αγαπημένη σου. Δεν έχεις πουθενά να πας. Αδιαφορείς για την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πολύ ωραία. Αν είσαι εραστής. Εραστής της ακινησίας. Καταλάβατε και ποιοι, όλοι αυτοί τώρα είναι εχθροί του Κωστή Χατζηδάκη, γιατί αυτός είναι γεμάτος από ορμή για αλλαγή, για πρόοδο. Τον βλέπεις και λες, κοίταξε τώρα. Είναι ψυχρός. Κοίταξε αυτό το μάτι εδώ πέρα που πετάει σπίθες αυτό το... Είναι ψυχρός. Την ώρα που εσύ είσαι εραστής, που διακατέχεσαι από τα πάθη και τα ένστικτά σου... Υπάρχει ένας άνθρωπος με καθαρή ματιά που λέγαμε πριν. Με καθαρή ματιά, με τους πόνους περιόδου που λέγαμε. Ναι. Μπράβο. Που σου λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Και πρέπει να αφήσουμε το συναίσθημα, την ερωμένη μας την ακινησία και να προχωρήσουμε. Σε τι θάνο, σε μεταρρυθμίσεις. Πάμε να δούμε το επόμενο κομμάτι. Είσαι όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχω προωθήσει για να τελειώνουμε με το βαθύ κράτος. Στην Ολυμπιακή, στα περιφερειακά αεροδρόμια, στη ΔΕΗ, στον ΕΦΚΑ. Προτίμησα, αντί να είμαι απλώς ευχάριστος σε όσους κάθε φορά αντιδρούσαν, να είμαι αποτελεσματικός για τους πολλούς ανυπεράσπιστους Έλληνες. Πολύ ωραία. Αυτές είναι όλες οι ιδιωτικοποιήσεις που έχει κάνει. Δεν ξέχασε καμία. Κάτσε να τις μετρήσουμε, Θάνο. Ολυμπιακή. Εντάξει. Περιφερειακά αεροδρόμια. Μπράβο, ναι. ΔΕΗ. ΕΦΚΑ. ΕΦΚΑ. Τι λείπει. Έχει παραλείψει, μωρέ. Κάτσε να δεις τώρα. Να τσεκάρουμε την τούρτα. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Λοιπόν, να δούμε την τούρτα. Μήπως, ρε παιδί μου, έχει ξεφύγει κάτι εδώ πέρα, αλλά το έχει στην... το έχει... Α, Θάνο, δεν θα το πιστέψεις. Τι? Δεν θα το πιστέψεις. Δεν θα το πιστέψεις. Τα τρένα. Θα τα ξέχασε. Ας το διάολο. Θα τα ξέχασε. Πώς και ξέχασε τα τρένα. Δεν είναι πολύ περίεργο. Είναι αυτό το σποτάκι το οποίο ξεχυλίζει αλήθεια. Μοιάζει στην αλήθεια της καρδιάς. Ναι, ναι, ναι. Μιλάει ο αληθινός άνθρωπος, ο Κωστής. Ναι. Το νιώθεις αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ έχω πολύ, είμαι και πολύ, πολύ οξυδερκής εγώ σε αυτά. Καταλαβαίνω αμέσως τον άνθρωπο. Δεν είσαι οξυδερκής γιατί είσαι εραστής της ακινησίας που δεν σκέφτεσαι. Έχω την οξυδέρκεια του εραστή της ακινησίας. Βλέπω με τα μάτια της ψυχής. Οπότε, όταν λέει αλήθειες ο Κωστής Χατζηδάκης, εγώ αμέσως το καταλαβαίνω. Και λες τώρα. Πώς και σου ξέφυγε ρε Κωστή η φάση με τα τρένα. Δεν είναι λίγο περίεργο. Ε? Λες να έχει σχέση με το δυστύχημα στα Τέμπη. Λες να έχει σχέση με τους δεκάδες νεκρούς που είχαμε εξαιτίας της υποβάθμισης, της πολυδιάσπασης. Της απαξίωσης των χιλιάδων λιγότερων θέσεων εργασίας και τη σταδιακή. Που κάποιοι εραστές της ακινησίας φώναζαν ξανά και ξανά και προειδοποιούσαν όπως οι μηχανοδηγοί, οι τεράστιοι εραστές της ακινησίας. Μην μπλέξει με μηχανοδηγό, μην μπλέξετε παιδιά. Γεννητούνια. Τώρα το βλέπει την ακινησία, τη σχέση τη ζωή του. Ο μηχανοδηγός, εντάξει, το συμβολίζει. Είναι το σύμβολο τη ακινησία. Μηχανοδηγός. Ναι, τι κάνει, είναι το τρένο που κινείται, αυτό ακίνητος όμως στη θέση του. Ναι. Και μπορεί τώρα να θυμηθούμε ότι. Επειδή συγκρούεται με συμφέροντα και έτσι τα βάζει με τους εραστές της ακινησίας και λειτουργεί προς όφελος των ανυπεράσπιστων πολιτών, όπως θα μας πει στη συνέχεια, μπορεί να θυμηθούμε ότι κρυβόταν σε ένα λαγούμι 2-3 εβδομάδες μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Και εκεί λες, δεν είσαι περήφανος για τις μεταρρυθμίσεις σου τώρα, γιατί σκοτώθηκαν άνθρωποι και εξαιτίας αυτών των μεταρρυθμίσεων. Γιατί το πόρισμα για τα Τέμπη στην προσπάθειά του να μην δώσει άμεσες ευθύνες σε αυτήν την κυβέρνηση, λέγαμε κιόλας ότι είναι πολύ γενικό το θέμα των ευθυνών του Υπουργείου Μεταφορών που έπαιρνε τα εξώδικα, αλλά είναι πάρα πολύ αναλυτικό σε όλες τις υπόλοιπες αιτίες με τον κατακαιρματισμό και την απαξίωση των τελευταίων 10-12 ετών, 14 συγκεκριμένα από το 2009. Όταν λέμε διαχρονικές παθογένειες, κανείς δεν έχει πει αυτή τη στιγμή ότι διαχρονικές παθογένειες ξεκινάνε το 2009. Τι γίνεται τότε? Τότε ο Χατζηδάκης το βάζει στην τούρτα και άλλοι πολλοί αποφασίζουν να κόψουν σε κομμάτια τον ΟΣΕ και να αρχίσουν να ξεχαρβαλώνουν τον ΟΣΕ. Και όπως έλεγε το πόρισμα, υπήρχε ένα κρατικό μονοπόλιο που το κράτος είχε αρμοδιότητα στην ασφάλεια. Και μετά την ιδιωτικοποίηση των τρένων έχει μόνο μερική αρμοδιότητα, μερική δυνατότητα ελέγχου της ασφάλειας των πολιτών στα τρένα. Οπότε αναρωτιόμαστε, αφού το παίζεις τόσο πολύ περήφανος, πες και για τον ΟΣΕ, πες ότι δεν πρόλαβες να τα κάνεις όλα, πες ότι χρειάζεται κι άλλο. Πες ότι χρειάζεται τους 800 υπαλλήλους να τους κάνουμε 500, να τους αξιολογήσουμε να μείνουν οι 100, να μείνουν 0. Πες το. Αλλά είναι που δεν φοβάται να... Είναι που δεν φοβάται να συγκρουστεί, οπότε αναρωτιέσαι με ποιους έχει συγκρουστεί ρε παιδιά όλα αυτά τα χρόνια για να τα κάνει αυτά. Με τον κόσμο δεν έχει συγκρουστεί. Δηλαδή αυτές οι φοβερές μεταρρυθμίσεις που διαφημίζει έχουν ωφελήσει πολύ τον κόσμο για να καταλάβουμε όταν λέμε να σπάσει αυγά. Εσύ ρε Θάνο που έχεις ασχοληθεί με τη φράπα, έχει πάει καλά? Δηλαδή πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω κάτι... να μας πει ο κόσμος αν έχει πάει καλά. Έχετε δει τα τέλη στα αεροπορικά εισιτήρια? Θυμάστε πόσο ήταν Αθήνα-Θεσσαλονίκη πριν την ιδιωτικοποίηση? Ξέρετε γιατί έχουν φύγει και ας πούμε η Ryanair και άλλες τέτοιες εταιρείες χαμηλού κόστους είχαν ανοιχτή κόντρα μετά. για τα τέλη που επέβαλε η Fraport στα αεροδρόμια. Και όχι μόνο η Fraport, και η Χόκτιφ εκεί πέρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γι' αυτό τα... έχετε αναρωτηθεί γιατί ένα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μια που μιλάμε μονίμως για αυτή τη γραμμή, αλλά είναι οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ελλάδας είναι παραπάνω από το Αθήνα-Παρίσι, για παράδειγμα. Είναι διάφορα τέλη τα οποία εισπράττονται από τη διαχειρίστηση των αεροδρομίων. Και οι επενδύσεις που γίνανε με το πακέτο Juncker, γίνανε με κοινοτικά χρήματα. Πήγε καλά η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων. Να ρωτήσεις κάποιον που είναι υπέρ των ιδιωτικοποίησεων, θα σου πει: δεν βλέπεις τι είναι. Όντως, το Μακεδονία είναι καλύτερο από αυτό που ήταν. Δεν είναι ότι θέλουμε να κρύψουμε κάτι. Έγινε με κοινοτικά χρήματα. Τα εισιτήρια είναι φτηνότερα. Βοήθησε, υπήρξε κάποιο είδους ανταγωνισμός στο κομμάτι αυτό. Η Ολυμπιακή αλήθεια που είναι όποτε μας βολεύει ο Εθνικός Αερομεταφορέας και όποτε μας βολεύει μια ιδιωτική εταιρεία που λειτουργεί με κανόνες ελεύθερης αγοράς, έχει πάει καλά ως Αιτζίαν. Γιατί δώσαμε και 140 εκατομμύρια μέσα στην πανδημία και πάλι τίποτα δεν πήραμε. Και βλέπουμε για ρεκόρ τουριστών τώρα και υπάρχουν κέρδη για την Αιτζίαν. Εμείς παίρνουμε κάτι από τα κέρδη. Γιατί όταν χρειάστηκε η Αιτζίαν, ο Βασιλάκης εκεί πέρα, το κράτος ήταν εδώ. Εμείς όλοι οι εραστές της ακινησίας ήμασταν. Εντάξει, αφήνω λίγο την ακινησία, κύριε Βασιλάκη, ακουμπήστε στον νόμο μου. Θα σας στηρίξουμε. Και τώρα τι γίνεται? Για τη ΔΕΗ και τον ΕΦΚΑ δεν ξέρω αν περιμένετε σχόλιο. Δηλαδή, για τη ΔΕΗ τι σχόλιο να κάνω? Εντάξει, για τη ΔΕΗ νομίζω εγώ ότι έχει πάει καλά. Δηλαδή όλος ο κόσμος πιστεύω ότι για τη ΔΕΗ αν υπάρξει κάποια αύξηση Θάνο, θα είναι ελάχιστη. Αυτό έχω να πω εγώ για τη ΔΕΗ. Δεν νομίζω δηλαδή με την ιδιωτικοποίηση να αυξηθούν οι λογαριασμοί. Πιστεύω ότι και να είναι κάτι θα είναι εντελώς ανεπαίσθητο. Mm-hmm. Ούτε που θα το καταλάβετε στο λογαριασμό. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει Έλληνας που να παραπονεθεί με τα τόσα προβλήματα που είχαμε. Που όλοι, θυμάστε που λέγαμε όλοι, επιτέλους τι θα γίνει, που λέγαμε με τον Φωτόπουλο, που δεν αντέχαμε άλλο, ρε παιδί μου, που δεν πήγαινε. Είχε φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Μπροστά σε εραστή ο Φωτόπουλο. Έχω γραφτεί μυθιστορήματα. Το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα μπροστά στο Φωτόπουλος ΔΕΗ. Ναι. Τι μου θύμισε τώρα. Ο έρωτας για τον Φωτόπουλο. Που ξέρετε. Αυτό δεν ήταν ένα κατασκευασμένο πείσμα εναντίον του Φωτόπουλου. Όλος ο κόσμος ήθελε επιτέλους να απαλλαγεί από αυτό το φαινόμενο. Και τώρα κανείς δεν παραπονείται. Τώρα όλοι είναι ευχαριστημένοι. Λένε άλλο πράγμα τώρα. Αν τα δίνεις στον Στάση, στο εξοχικό στη Τζιά, να πιάνουν τόπο, ρε παιδί μου τώρα. Όχι αυτό το πράγμα με το Φωτόπουλο τώρα. Αυτό είναι μια ιδέα δηλαδή. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Και άντε πες. Ότι είναι παγκόσμια η ακρίβεια, δεν κοιτάμε καν τα δισεκατομμύρια υπερκερδών των παρόχων. Είναι παγκόσμιο. Ο Πούτιν εισβάλλει στην Ουκρανία και κερδίζει ο Μυτιλινέος, ας πούμε. Γνωστό φαινόμενο της πεταλούδας, τα έχουμε ξαναπεί. Τώρα αυτά είναι και λίγο μεταφυσικά, δεν μπορεί να μην τα πιάνετε εσείς, είναι που ασχολείστε με την ακινησία. Υπάρχει ένα θετικό, δηλαδή μπορεί να υποστηρίξει κάποιος, «ΟΚ, αυτή την περίοδο έχουμε κρίση». Υπάρχει ένα θετικό αυτή τη στιγμή σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ένα. Δεν θέλω πολλά, θέλω να μου πείτε. Ας πούμε, για τα περιφερειακά αεροδρόμια, είπαμε. Έγινε το κοινοτικό τέτοιο, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το κράτος δεν θα το έκανε. Βέβαια, γιατί να μην το κάνει, τα λεφτά έρχονται απ' έξω. Λοιπόν, το έκανε η Fraport. Υπάρχει ένα θετικό για τον κόσμο. Να δούμε για τους πολλούς όλο αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει. Πας να κρίνεις χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι πολύ βιαστικό που κάνεις. Με συγχωρείς τώρα που σου ασκώ κριτική, αλλά να ολοκληρωθεί το σποτάκι, έχει άλλα 24 δευτερόλεπτα και μετά να πεις αν κάτι δεν σου άρεσε. Κάθε ένα δευτερόλεπτο το υποστείτε. Λοιπόν, πάμε. Έλα, Κωστή. Έλα, πάμε. Σταθερός στις αξίες μου. Ζητώ λοιπόν τη στήριξή σας στις 21 Μαΐου για να είμαι μπροστά στη μάχη που συνεχίζεται. Στη μάχη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Για μια πολιτική με αξίες. Μια πολιτική με αποτέλεσμα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι πολιτική με αξίες και αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σλόγγαν του Κωστή Χατζηδάκη. Ναι. Και αξίες είδαμε και αποτέλεσμα είδαμε. Mm-hmm. Τα αποτέλεσματα τα είπαμε. Τι άλλο να κάνουμε. Έμπρακτα. Τα είδαμε. Όπου κοιτάξεις, δηλαδή, σε όποια γωνιά της τούρτας του κοιτάξεις, μας το γράψατε πολύ ωραία, έχει σπάσει αυγά για την τούρτα, ναι, ο Κωστής Χατζηδάκης, σε όποια γωνιά της τούρτας κοιτάξεις, θα δεις και μια επιτυχία. Οπότε, δεν ξέρουμε πού ψηφίζετε, Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δηλαδή, για μερικούς μπορεί να πάει χαμένο αυτό το σποτάκι. Μπορεί να μιλάμε και τώρα το σποτάκι. Αν ο άλλο γράφει εκεί πέρα, please, όχι άλλο σποτ. Παιδιά, παίρνουμε λεφτά για να προβάλλουμε αυτά τα σποτ. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ναι. Σας καταλαβαίνουμε για το please, όχι άλλο spot. Εντάξει, μέχρι πότε θα μπορείς αλλά τι θα σταματήσει αυτό. Να κάνεις αυτά τα, να λες αυτά τα ομά ψέματα. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος το έχει πει πολλές φορές. Δεν είμαστε στην εποχή που προβληματιζόμασταν με τους Φωτόπουλους και το κακό δημόσιο και έρχεται ο άλλος και σου λέει, ξέρεις, θα τα διορθώσει όλα. Ο ιδιωτικός τομέας, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση. Πέρα από την παγκόσμια εμπειρία έχουμε και ελληνική εμπειρία. Οπότε μέχρι πότε μπορείς να πηγαίνεις κόντρα στην πραγματικότητα. Μέχρι πάντα, γιατί ελέγχεις τα ΜΜΕ. Δεν... Αυτή είναι η απάντηση. Πιστεύω. Απλώς γίνεται εξοργιστικό. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ η συζήτηση είναι βαθύτερη, ας πούμε, και από το ελληνικό κύβο του Ρούμπικ και από το πόσο ποζάρει ένας υπουργός. Γιατί εδώ αφορά και νεκρούς. Θύματα ιδιωτικοποιήσεων και απαξίωσης δημόσιων υποδομών, άμα το θέλουμε πλήρες. Φορά την καθημερινότητα των πολιτών, τη δυνατότητά τους να μετακινούνται, τη δυνατότητά τους να έχουν το κοινό αγαθό του ρεύματος. Αφορά πάρα πολύ ζωτική σημασία πράγματα. Ξεκινώ από την ανθρώπινη ζωή. Και ο Χατζηδάκης είναι το κλασικό πιστόλι που είναι εκεί πέρα, με μια ολύμπια αδιαφορία για τον κόσμο. Γιατί χαίστηκε βασικά τώρα, τι θα κάνει δηλαδή. Δεν μπορεί άλλο να πληρώσει το ρεύμα του. Κρυώνει μέσα στο σπίτι του. Ο Χατζηδάκης κρυώνει. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι για όλες τις δουλειές. Τι θες τώρα. Τι θες να πάρουμε, να το πάρουμε από τον κόσμο και να το δώσουμε για να κερδοσκοπούν φίλοι μας. Τι θες ρε παιδί μου, θες τα τρένα, πάρ' τα τρένα. Θες το ρεύμα, πάρε το ρεύμα, τα αεροδρόμια, πάρ' τα. Ό,τι χρειάζεται. Και γιατί όχι δηλαδή, εδώ που τα λέμε. Δεν είναι... Εγώ θα ήθελα, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος σε αυτό. Αντικρουόμενα συμφέροντα είναι. Mm-hmm. Δεν είναι ότι απλώς έχει άδικο ο Χατζηδάκης. Δεν είναι ξέρω κεφαλιά. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Αυτό είναι. Τώρα, όταν προσποιείται ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ωφελεί τους πολλούς, αυτό είναι ένα εξωφρενικό ψεύδος. Δηλαδή, το να μιλάς σήμερα και να λες για τη ΔΕΗ ότι ωφέλησε τους πολλούς, αυτό τώρα με συγχωρείτε, αλλά είναι κάτι εξοργιστικό. Έχει γνωρίσει την οργή των πολιτών ο Χατζηδάκης. Είναι κάτι εξοργιστικό. Όταν λες, δεν μπορείς να το λες αυτό το πράγμα. Και όταν αυτοθαυμάζεσαι κιόλας. Δηλαδή υπάρχει το ότι υπάρχουν οι κακοί, οι άλλοι, και εγώ δεν τους ακούω, θα μπορούσα να είμαι αρεστός. Αλλά προχωράω μπροστά. Γιατί πιστεύω στη χώρα. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο ότι όντως ο υπερήρωας, ας πούμε, που δεν ακούει τώρα λαϊκιστές, 8 ώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Όχι. 10 ώρα, ΕΙΕΣ και συμφωνία με το αφεντικό σου για το να πληρωθεί σε άδειες κάποτε. Λογικά πράγματα που όλοι τα έχουμε ζήσει. Ναι, ξέρετε. Αυτό που ονομάζεται σε αυτή την περίπτωση λαϊκισμός είναι όπως σε όλη την ιδιόλεκτο των ελίτ η φωνή των απλών ανθρώπων. Αυτό είναι ο λαϊκισμός. Είναι εκεί που ρωτάει ο Χατζηδάκης το φίλο του, ρε εσύ, θες να πάρεις τα τρένα. Ναι, αμέ, φέρτα. Γιατί... Τώρα, μην πεις φίλο του, αυτές οι εταιρείες τώρα και μάλιστα εδώ πρόκειται για κρατικές εταιρείες. Όχι, δεν είναι φίλοι του, αλλά αναρωτιέσαι πώς έγινε να πέσουν τόσες υπογραφές οι οποίες χαρίζουν τεράστια χρηματικά ποσά σε αυτές τις εταιρείες και τους επιτρέπουν να τις καπουλάρουν αγνοώντας κανόνες ασφαλείας. Αναρωτιέσαι πώς γίνεται αυτό. Γιατί το υπογράφει ο άλλος. Γιατί να το κάνει αυτό. Αυτό αναρωτιέσαι. Καταλάβατε. Όπως λένε, εγώ ερωτήματα θέτω. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, και λες για τον Κωστή Χατζηδάκη, μπράβο του. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να συγκρούεται. Συγκρούεται με τα συμφέροντα των πολλών και καταφέρνει να επιβάλλει τη θέλησή του. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σε αυτό να του δώσουμε δίκιο. Όντως, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συγκρούεται με τα συμφέροντα των πολλών και κατορθώνει να επιβάλλει τη θέλησή του. Και αυτό γίνεται με ένα μείγμα από ομή προπαγάνδα, είτε για αυτά τα θέματα είτε για άλλα. Που είναι ένας απλός αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης. Ξανακοιτάζοντας τώρα την τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, είχα την ευκαιρία να ξαναθυμηθώ τα δύο κεντρικά ζητήματα που απασχόλησαν τη Νέα Δημοκρατία για να εκλεγεί την προηγούμενη φορά, που ήταν το Μάτι και οι Πρέσπες. Οπότε έπεσα πάνω στο Δένδιας Μάικ Πομπέο για την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών, έπεσα πάνω στη δίκη όπου εξασφαλίζουν ότι δεν θα πάρει φράγκο ο κόσμος που κάηκε οι οικογένειες των θυμάτων στο Μάτι και λες, εντάξει, οπότε κάπως έτσι γίνεται, επειδή μας το γράφεται ότι αυτά τα σποτάκια είναι για αυτούς που παρακολουθούν Sky, κάπως έτσι γίνεται πολιτική λοιπόν. Είναι ένα μείγμα από ομά ψεύδι, όπου άλλος σου λέει ότι για το συμφέρον των πολλών έγινε ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και απλού από προσανατολισμού. Ο απλός από προσανατολισμός είναι μια πολύ ωραία μέθοδος, τα κάνεις αυτά, έχεις μια ατζέντα πάρα πολύ σκληρή στην προώθηση συμφερόντων ελάχιστων ανθρώπων οι οποίοι πίνουν το αίμα των πολλών με τον μπουρί της όμπας και την ίδια στιγμή συζητάς για τη Μακεδονία, ξέρετε, για ζητήματα πολύ υψηλά. Δεν είναι τώρα άμα κρυώνεις και άμα πεινάς, υπάρχει μια λελογισμένη υψηγορία σε αυτά, σου λέει το έθνος, η πατρίδα. Πρέπει να αναφέρεις μεγάλες ιδέες. Η επενδυτική βαθμίδα θα το βάζα μετά. Α. Πατρίδα και η επενδυτική βαθμίδα. Γιατί είχε ανάποδα. Πρώτη επενδυτική βαθμίδα, μετά η πατρίδα δηλαδή. Θα είναι τίποτα δεν είναι πρώτα από την πατρίδα. Ας το βάλουμε μαζί. Ας πούμε, η πατρίδα και είναι η επενδυτική βαθμίδα. Είναι συνώνυμο με την επενδυτική βαθμίδα. Ουσιαστικά είναι ο μεγάλος μας εθνικός στόχος. Σε αυτή την περίπτωση θέλω, επειδή είπαμε τώρα πατρίδα βαθμίδα, λέτε τι το παίζουν αυτοί τώρα ποιητές. Εμείς όχι. Θάνο. Και επειδή ασχολούμαστε με τα ουσιαστικά και επειδή εδώ πέρα, επειδή η Νέα Δημοκρατία προεσβεύει πάνω απ' όλα τον ορθολογισμό και πολεμάει τον λαϊκισμό. Για περισσότερο πόλεμο κατά του λαϊκισμού, ακούτε την εκπομπή Νόστιμο Νήμαρ τις Τρίτες, όπου ο Χάρης Ζάβαλος πατάει κάτω τον λαϊκισμό. Συνεχίζεται για ακόμα μία μέρα η συζήτηση για το σύστημα Δήμητρα. Το σχολιάσαμε χθες, το είχαμε πρώτο θέμα χθες. Είχαμε και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Νίκο Θεοχαράκη, τόσο για αυτά που ο ίδιος λέει ως θετικά, όσο και για το ότι την αλήθεια ότι θα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις και χρειάζεται, απαιτείται ρήξη για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Κάτι το οποίο πρέπει να είναι σαφές, δεν γίνει αυρό εξποσίο, όπως είπε και ο ίδιος. Και συνεχίζεται αυτή η κουβέντα και συνεχίζεται σε ένα επίπεδο το οποίο λατρεύουμε. Ο Κωνσταντίνος έχει κάποιες ρίσεις από την Κρήτη. Πασίγνωστα αυτά. Έτσι δεν το έκρυψα ποτέ ότι και στο χωριό που πηγαίνω θα είχαμε κάνει και το βίντεο αυτό με τον Πόβολο. Ναι. Πώς να το θυμάστε, αυτό μας βρίζανε από κριτική. Πώς μπορείτε να αστειεύεστε με τα κριτικά αυτά τα μαντήλια, τα λένε δάκρυα, από τα βαφτά που είναι. Αυτό είναι κανονικά είναι κιλοτάκι αυτό, από το βάζεις ανάποδα. Όχι πάλι. Όχι, είναι ένας γύρος. Ναι, είχαμε αυτά και τραγουδούσαμε ένα τραγούδι για την αστυνομική βία εναντίον. Να διευκρινίσω. Έχουμε τώρα περισσότερο υλικό από την Κρήτη. Αν μπορεί το control να βάλει αυτό το βίντεο που είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Το σενάριο αυτό μοιάζει δύσκολο, δεν είναι απίθανο. Γι' αυτό και οι πολίτες θα σκεφτούν πολύ τι θα ψηφίσουν. Μπορεί για παράδειγμα να ψηφίσουν Πασόκ και αύριο να δουν Πρωθυπουργό Τσίπρα και Υπουργό Οικονομικών το Γιάννη Βαρουφάκη με έναν νι. Προσέξτε, γιατί εδώ δεν είναι για γέλια. Ο τελευταίος δεν κρύβει ότι θέλει και πάλι να ανατινάξει τις τράπεζες. Μόλις προχθές διάλεξε και νόμισμα μόλις μας βγάλει από το ευρώ. Πώς το βάφτισε? Δήμητρα. Δήμητρα. Έτσι λοιπόν στην Κρήτη που ήμουνα άκουσα και την πρώτη μαντινάδα. Πόσες Δήμητρες κάνει το σουβλάκι, ζήτησε τα ρέστα σου από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Λοιπόν, τι σημαντινάδα δεν μπορούμε να μη συζητάμε άσχετα. Δηλαδή, μπορείς να πεις πάρα πολλά για το Δήμητρα, δεν είναι νόμισμα. Μπορείς να ρωτήσεις με ποιο νόμισμα θα γίνει το Δήμητρα. Αυτό είναι πολύ θεμητό. Γιατί όταν λένε από το ΜέΡΑ25 ότι χρειάζεται ρήξη, λες, okay, άρα μιλάμε για μετά την έξοδο από το ευρώ, ας πούμε. Μπορείς να ρωτήσεις. Αλλά δεν είναι νόμισμα. Είναι τόσο δύσκολο να πατάμε λίγο σε πραγματικά στοιχεία. Είναι τόσο δύσκολο να πατάμε σε πραγματικά στοιχεία. Εγώ μπορώ να ζητήσω να λειτουργεί λιγάκι το μέτρο και να μην είναι ό,τι να είναι η μαντινάδα. Όχι, εκλογές είναι. Πόσες Δήμητρες κάνει. Α, το θέμα σου είναι το. Πόσες Δήμητρες κάνει το σουβλάκι, ζήτησε τα ρέστα σου από το Γιάννη Βαρουφάκη. Δεν τι μαντινάδα είναι αυτή. Δεν πάει, δεν ταιριάζει. Τι είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν βρέθηκε δηλαδή. Είχατε κάποιον βλαμμένο κριτικό εκεί πέρα. Θανώ, συγχωρείς. Ω, κάποιον, το εξειδικεύεις. Ναι, ωραία, πάμε. Ναι, που σκέφτηκε να κάνει αυτή τη μαντινάδα. Δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Έχει πρόβλημα. Δεν κολλάει το μέτρο, ο αριθμός των συλλαβών. Για να το θεωρείτε έναν άνθρωπο να σας κάνει μια κανονική μαντινάδα. Εμείς είχαμε γράψει πολλές, δηλαδή είχαμε κάτσει. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Θα μας πούνε εμάς για μαντινάδες. Εμείς που την Κρήτη την έχουμε φάει με το κουτάλι. Mm-hmm. Έχουμε ντυθεί τις απόκριες. Έχουμε κάνει τώρα θυσίες για την Κρήτη. Αυτός ο τόπος mm-hmm. έπρεπε να μας λατρεύει στην πραγματικότητα σαν θεούς. Για να πω. Σαν τον Πολάκη. Εντάξει, όχι τόσο. Γράφεται τώρα κάπως κακοπροαίρετο ότι έχει αυξηθεί πολύ το σουβλάκι επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε τώρα, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, κάνα ευρώ και πάνω, αλλά αυτά είναι μικροπρέπειες. Απάντησε και το μέρα, ποιος στα 5 ευρώ πήγε το σουβλάκι και λοιπά, με άλλη μαντινάδα. Έχουμε μια μαντινάδα με τον Δημήτρη Κουφοντίνα που δεν θα την... δεν θα την πούμε. Είχαμε και δηλώσεις του Πρωθυπουργού από την Βιωτία. Να διαβάσουμε. Και απίθυνε έκκληση στους πολιτικούς του αντιπάλους. Να πούμε ότι αυτή η κουβέντα για κάποιο λόγο περιλαμβάνει και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης και αν είναι γνωστός υποστηρικτής του Δήμητρα, όπου σταθεί και όπου βρεθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ας πούμε, για ρίξη μιλάει. Σταματήστε να παίζετε μονόπολη με τις ζωές και τις καταθέσεις των Ελλήνων. Μονόπολη. Εγώ όταν ακούω μονόπολη σκέφτομαι την Πανεπιστημίου και τον Μπακογιάννη. Σκέφτομαι ένα κουτάκι της μονόπολης. Δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Υπάρχει Πανεπιστημίου, Μπακογιάννης, μεγάλος περίπατος, παίζουμε. Πέρα χτίζουμε, ξαναχτίζουμε, ξανακάνουμε. Καταθέσεις τώρα... Όποιος έχει, δεν είναι και δεδομένο. Καταθέσεις τώρα. Δεν απευθύνεσαι στους Έλληνες μιλώντας για καταθέσεις. Δεν είναι καλή ιδέα. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι ότι είμαστε όλοι σακιόμοι, αφεντικά και δούλοι, εμείς είμαστε δούλοι. Αλλά είναι ένα μεγάλο ποσοστό, είναι ένα 50-60% είναι σε μελέτες. Γιατί περιλαμβάνεται αυτοί που ζουν οριακά, που βάζουν κάποια... κάποιες προϋποθέσεις που είναι μέσα σε αυτές και το αν έχουν χρήματα σε αποταμίευση για ώρα ανάγκης. Δηλαδή εκεί το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των Ελλήνων που δεν έχει χρήματα για μια ώρα ανάγκης. Καταθέσεις υπάρχουν. Υπάρχει το υπόλοιπο του μισθού, τελειώνει. Πότε είχαμε βγάλει την Πανελλήνια ημέρα τέλος μισθού, 20-21-19, κάπου εκεί. Έχει τελειώσει. Τον άλλο μήνα πάλι. Οπότε δεν μιλάμε ακριβώς για ανθρώπους που έχουν καταθέσεις στην τράπεζα. Ναι. Μιλάμε για ανθρώπους, να το πω στα μητσοτακικά ελληνικά, εξαρτημένους από την εργασία τους. Ναι. Εντάξει. Και τώρα πάλι ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίζει αυτό ο Μητσοτάκης προϋποθέτει ένα δεδομένο ότι η κατάσταση αυτή που ζούμε τώρα είναι ομαλή. Αυτό προϋποθέτει η σκέψη του Μητσοτάκη. Δηλαδή σου λέει, αυτά που σου λένε οι άλλοι τώρα είναι τρέλες. Είναι πόλεμος οικονομικός. Και μιλάνε το Θεοχαράκη και σου λέει, ναι, ναι. Αλλά, ξέρετε, όπως είναι ακριβώς η κουβέντα που κάναμε το 2015, οι συνθήκες αυτές του οικονομικού πολέμου έχουν νόημα ανάλογα με το πώς αξιολογεί κανείς την τωρινή κατάσταση. Δηλαδή, όταν ο άλλος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του, όταν ο άλλος λίγο μετά τα μισά του μήνα δεν έχει χρήματα στο λογαριασμό του, το να του πεις ότι ξέρεις κάτι, αν μειώσεις το ΦΠΑ θα σου κλείσουν τις τράπεζες και δεν θα έχεις πρόσβαση στον λογαριασμό σου. Συγγνώμη τώρα, αλλά μπορεί να έρθει μια στιγμή, όπως συνέβη αυτό με το δημοψήφισμα, που ο άλλος θα σου πει σε ποιον μιλάς, πού νομίζεις ότι απευθύνεσαι, ποιες καταθέσεις. Ναι, μιλάμε για συνθήκες πολέμου, αλλά αυτός ο πόλεμος υπάρχει ήδη την ώρα που δεν μπορώ να πληρώσω το ρεύμα μου. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Δηλαδή, το αφήγημα του Μητσοτάκη προϋποθέτει ότι τα πράγματα τώρα είναι ok. Δυσκολεύεστε λίγο, θα σας δώσω εκεί πέρα ένα νονός πας για να πάρετε λαμπάδα, ένα άλλο για να για να πληρώσετε το ρεύμα, ένα τρίτο για να πάρετε μακαρόνια και κουτσά στραβά, όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Αυτό που εμφανίζεις ως κάτι δραματικό, ότι ξανά περιπέτειες. Περιπέτεια είναι η ζωή για τον άλλον που δεν έχει να πληρώσει το φαΐ που τρώει στο σούπερ μάρκετ. Είναι μια καθημερινή περιπέτεια. Πόλεμος είναι. Δεν ζει ειρηνικά αυτός ο άνθρωπος. Ειρηνικά μπορεί να ζεις εσύ στα τριήμερα. Αλλά κατά βάθος αυτό που συζητάμε είναι ότι οι συνθήκες που εσύ περιγράφεις ως κανονικότητα για πάρα πολλούς ανθρώπους δεν έχουν καθόλου τον χαρακτήρα μιας κανονικότητας. Είναι μια πολύ αγωνιώδης προσπάθεια να βγάλουν το μήνα. Ή έχουν το χαρακτήρα μιας κανονικότητας που είναι αβίωτη. Ναι, από αυτήν την άποψη. Μηνάς μπαίνει, μηνάς βγαίνει, ο μισθός τελειώνει στις 20, πλακώνουν τηλέφωνα από εισπρακτικές, ανοίγεις λογαριασμό και παίρνεις ηρεμιστικό νωρίτερα. Αυτό είναι μια κανονικότητα, επαναλαμβάνεται μήνα με το μήνα. Είναι εραστές, δεν εκπροσωπεί των καταθέσεων. Η κινδυνολογία για τις κλειστές τράπεζες δεν εκπροσωπεί ένα μεγάλο μέρος των πολιτών. Προσπαθεί να εκπροσωπήσει, δηλαδή υπερπροβάλλεται για να δείξει ότι σε νοιάζει. Είναι το μοντέλο, ας πούμε, του ελληνικού. Σε ενδιαφέρει σας το ελληνικό. Θα κάνετε, θα νοικιάσετε την βίλα και θα σας κλέβει ο Λάτσης τα πλακάκια. Νομίζω ότι δεν θα το κάνετε αυτό. Αλλά υπάρχει αυτή η προσπάθεια να δείξει ότι αυτό είναι, αυτό σε ενδιαφέρει. Επενδυτική βαθμίδα. Το ελληνικό, το να μην κλείσουν ξανά οι τράπεζες με 60 ευρώ την ημέρα. 60 ευρώ αναλήψη την ημέρα. Πίστευτα πράγματα. Έχει συνέχεια και έχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να το διαβάσει ο Κωνσταντίνος με την αλληγορία. Πέρα από το ότι είπε ότι αποτελεί ένα απόσπαστο συστατικό της προοδευτικής διακυβέρνησης για την οποία μας μιλά ο κύριος Τσίπρας, πάλι τα δεδομένα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Δηλαδή δεν προκύπτει κάποιο σενάριο που θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το νούμερο 25. Έχουν διαφορετικές θέσεις. Είτε συμφωνείς με κάποιο, είτε συμφωνείς με του ενός, είτε του άλλου. Είναι πολύ απλό. Δεν έχει πει ο Τσίπρας ποτέ ότι έχω τέτοια σχέδια. Κάποιο θα το πει ρεαλιστικό, κάποιο θα το πει ότι έχει συμβιβασμένο. Αλλά δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο. Μπορείτε να πείτε ότι έχουμε πολλές απαιτήσεις στην προεκλογική περίοδο. Το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να ξανακλείσουν οι τράπεζες και να βγουν από το ευρώ, είπε κατά το Μητσοτάκη ο Βαρουφάκης. Θα πληρώνεστε όλοι με Δήμητρες. Δεν υπόθηκε ποτέ αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αν υπόθηκε αυτό. Ούτε ο εκπρόσωπος τύπου του Μέρα το είπε, δεν το είπε κανείς. Και το ίδιο συμβαίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Μονίμως το επιχείρημα του το Στρώμαν. Κάτι που δεν είπε ποτέ ο Τσίπρας, το παίρνει ο άλλος και το κάνει προεκλογική καμπάνια. Ο πολέμιος του λαϊκισμού. Είναι πάρα πολύ εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Σου λένε, ξέρω, είσαι λαϊκιστής, είσαι το ένα, είσαι το άλλο, και προσπαθεί να μιλήσει με στοιχεία. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα παρομοιάζατε την χώρα, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο κύριος Πουλής. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα σπίτι, ένα μισοχτισμένο. Αν μου επιτρέπεις λίγο, η μαντινάδα του Μέρα 25, Κυριάκο, ποιος τα 5 ευρώ το πήγε το σουβλάκι για να τα τρώνε τα καρτέλ και όλο το παρεάκι. Να πούμε ότι αφήνοντας στην άκρη το πολιτικό ζήτημα, εδώ έχουμε το σωστό αριθμό συλλαβών. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Mm-hmm. Μιλάς εσύ για IOU σαν να είναι η χολέρα που έχεις βάλει βάουτσερ ως και για τον αέρα. Έχεις βάλει βάουτσερ εκεί, είναι λίγο unmetrical, αλλά είναι πολύ καλύτερο από του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θάνο, δεν έχω μπροστά μου την δήλωση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη με το μισοχτισμένο σπίτι. Αν την έχεις εσύ, θα μπορούσες να μας την διαβάσεις εσύ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, ναι. Να μας τη διαβάσεις εσύ και θα συνεισφέρω εγώ στον σχολιασμό. Πολλές φορές παρουσιάζω το όραμά μου για την Ελλάδα ως ένα σπίτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μισοχτισμένο. Βάλαμε τα θεμέλια και έχουμε αρχίσει και χτίζουμε τους ορόφους. Να κάνω εγώ μια παρένθεση και να πω ότι αυτό προϋποθέτει ότι το σπίτι έχει πολλούς ορόφους και είναι μεζονέτα. Πάλι είμαστε σε άλλο σύμπαν με σπίτια που μένουν άλλοι. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι ο Γιώργος Μητσοτάκης θα σκέφτεται σπίτι, σκέφτεται καμιά βιλάρα έπαυλη, μεσοτυχία με το Χριστοφοράκο ίσως. Αλλά σκέφτεται πολλούς ορόφους σε ένα σπίτι. Ας σου το εξηγήσει κάποιος, δεν είναι έτσι όλα τα σπίτια. Υπάρχουν και οι αστικές πηγές, τα ημιυπόγεια. Το σπίτι δεν έχει τελειώσει όμως, γιατί νομίζατε εσείς ότι είναι έτοιμο. Το κοινό μας σπίτι που είναι η Ελλάδα θα ολοκληρωθεί μόνο από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός μας δώσει την ευκαιρία και θα το κάνει. Για μια δεύτερη τετραετία. Μετά θα χτίζουμε. Το εξοχικό, την αυλή, Τι θα βάλουμε, πισίνες. Στο τέλος της δεύτερης τετραετίας θα δούμε όλο το σπίτι έτοιμο. Παιδιά, στο τέλος της δεύτερης τετραετίας της Δημοκρατίας. Σπιταρώνα. Σπιταρώνα. Δεν θα χρειάζεται τίποτα άλλο. Θα το παρατήσουμε όλο. Και αναρωτιέσαι τώρα. Ποιο αστροπελέκι τα γράφει αυτά. Δηλαδή, ποιος χρειάστηκε να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και να πει, ξέρεις κάτι, θα παρομοιάσουμε τη χώρα με ένα γιαπί. Θα πούμε στους άλλους ότι μένουν σε ένα γιαπί και μόνο αν ξαναψηφίσουν τον πρωθυπουργό θα σκεπάσει το γιαπί. Και λες, καταπληκτική ιδέα. Ήτανε γιαπί το 19. Ναι. Γιατί πήρε ο Τσίπρας την Βαριοπούλα σαν άλλος Ρουβίκονας και το διέλυε. Αυτό που είχε χτίσει ο Σαμαράς. Δηλαδή να ξέρουμε τι θυμάμαι. Θυμάμαι. Ναι, ναι. Ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης. Και το χτίζανε. Και έρχεται ο Τσίπρας και το διαλύει. Γιατί εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό να θυμάστε. Αυτά τα λένε το μεταξύ σοβαρά. Ξεκίνησε το πρόβλημα. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Τρακακιάκος ξαναχτίζει από την αρχή. Βάζει εκεί την μπουλντόζα, τον Άδωνη, όπως κάνει και με το ελληνικό, και χτίζει σιγά σιγά σιγά. Λογικά αυτό το σπίτι έχει γίνει απευθείας ανάθεση σε καμιά τέρνα. Οπότε μην περιμένετε να ολοκληρωθεί. Πρέπει να γίνει συμπληρωματική σύμβαση, να κάνουμε παράταση. Πρέπει να γίνουν πράγματα, παιδιά. Να νομιμοποιηθεί το αυθαίρετο. Είναι πολλά. Αλλά περιμένουμε. Χτίζεται. Σαν τηλεδιοίκηση. Πολλά που κολλάνε με τηλεδιοίκηση. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα πώς του, πώς του ήρθε. Μπορεί να μην τον βοηθάει και η ευφυΐα του. Είναι μια πολύ ατυχής μεταφορά. Αλλά τώρα δεν είναι ότι το πρόβλημα με το Μητσοτάκη είναι ότι και στα προετοιμασμένα πάει αρλούμπα σύννεφο. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή άμα τον πετύχεις τώρα να απαντάει σε ερώτηση αυθόρμητα και τέτοια, ο άνθρωπος δεν το έχει καθόλου. Δεν το έχει καθόλου. Είμαστε μονίμως στο τι χρειάζονται οι ΜΕΘ, πηγαίνετε φέρετε με μελέτες. Αλλά φαίνεται ότι πάντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια ικανότητα έτσι, να παράγει γκάφες με εξαιρετική ταχύτητα. Δεν μπορεί κανείς να του πει δηλαδή ότι δεν τα καταφέρνει, μένει πίσω, έχει έλλειψη παραγωγικότητας. Όχι, είναι πολύ αποδοτικός. Mm-hmm. Η αρλούμπα δηλαδή πάει σύννεφο. Όπως είχε πει ο ίδιος. Όπως είχε πει ο ίδιος. Η προσπάθεια που θα κάνουμε είναι να ακούμε αυτά που λένε και ταυτοχρόνως να εφαρμόζουμε πάνω τους μια εντελώς στοιχειώδη σύγκριση με την πραγματικότητα. Γιατί πάντοτε η προεκλογική κουβέντα γίνεται στη βάση των ζητημάτων που βολεύουν κάθε φορά και αυτά δεν είναι καθόλου απαραίτητο ότι θα είναι αυτά που μας καίνε εμάς. Ή θα αναφέρεται σε τέτοια ζητήματα με τρόπο εντελώς στρεβλό. Όπως να λέει ο άλλος, τι ωραία που ιδιωτικοποίησα τη ΔΕΗ, τι καλά που πήγε και που συμφέρει τους πολλούς. Και λες, πώς ρε φίλε συμφέρει τους πολλούς. Πώς συμφέρει τους πολλούς. Μπορείς να μου το εξηγήσεις, σε παρακαλώ, πώς συμφέρει τους πολλούς. Και προσέξτε, δεν είχε καν προηγηθεί μια τέτοια υποβάθμιση όπου ο κόσμος όντως να δυσανασχέται. Γιατί θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό. Γενικά το σχέδιο είναι αυτό. Προηγείται μια υποβάθμιση στην οποία φροντίζουν να καλλιεργήσουν μια δυσαρέσκεια. Πώς έχουμε τώρα κάτι φυτευτά ρεπορτάζ για το νερό που στο τάδε μέρος mm-hmm. είχαν παράπονο για το νερό. Που δεν, για το νερό, προφανώς, κανείς αυτή τη στιγμή δεν ζητάει αλλαγή. Ναι. Τη ζητάνε οι φίλοι τους. Ναι, έρχεται η αλλαγή. Διάβαζα στην Ευσύνη χθες 4,2 εκατομμύρια ευρώ χρέωσε η ΑΘ λόγω αυξημένων λογαριασμών. Το σχολιάζαμε και σε εκπομπή πριν το Πάσχα που μας λέγανε οι εργαζόμενοι ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ότι αναγκάζεται ότι έχουν αυξηθεί τα κόστη, δεν υπάρχει συμφωνία για την ΕΙΔΑ που μας το είχαν πει και έτσι ξεκινάνε κάποια χρέη, ας πούμε, τέλος πάντων κάποιες έξτρα υποχρεώσεις που θα φέρουν σε δύσκολη θέση οι υπηρεσίες ύδατος. Μας συγχωρήσεις για την παρένθεση, αλλά είναι στα όχι, όχι. Σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικό. Λέω ότι αυτό κάπως νιώθουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε. Ξέρουμε ότι είναι οδυνηρά τα σποτάκια. Μας λέτε ότι αυτά προφανώς απευθύνονται στον κόσμο που βλέπει σκάιλα. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Χρειάζεται να επικοινωνούμε με αυτόν τον κόσμο. Χρειάζεται να επικοινωνούμε με όλα αυτά τα στοιχεία της κεντρικής κυβερνητικής προπαγάνδας που φτάνουν σε αυτόν τον κόσμο, προκειμένου να καταλαβαίνουμε την κοινωνία στην οποία ζούμε και να καταλαβαίνουμε και από πού θα μας έρθει το αποτέλεσμα. Εγώ δεν λέω τώρα ότι θα νικήσω Μητσοτάκη, δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Αλλά λέω ότι δεν μπορείς να καταλάβεις αυτόν τον κόσμο που ψηφίζει όπως ψηφίζει, αν δεν μπεις στον κόπο να κάνεις αυτή τη δουλειά πρώτα. Ναι. Δηλαδή να ακούσεις τι του λένε, τι τους λέει, πώς λειτουργούν αυτά τα επιχειρήματα, σε ποιο σύμπαν, σε ποιον πλανήτη τέλος πάντων κατοικούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολύ ωραίο. Γιατί εσύ το κοιτάς και λες, όχι, όχι παιδιά, όχι, όχι. Αλλά έλα όμως που... Αυτά είναι γούστα. Βγαίνει έξω ρε παιδί μου, το κοιτάζει ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πω, τι είναι αυτός ρε. Τον χαιρετάει ο κόσμος, τον λατρεύει ο κόσμος. Γράφεται κιόλας σε σχόλιο ότι το 1 τέταρτο τους ψηφίζει. Και η συζήτηση τώρα για το Δήμητρα ή τις κλειστές τράπεζες, γιατί δεν είναι για το σύστημα, είναι για να επαναφερθεί η συζήτηση για το τι έγινε το 2015 με Τσίπρα Βαρουφάκη. Πιάνει και τον ΣΥΡΙΖΑ. Από σπόντα όλο αυτό το θέμα. Στο δημοψήφισμα όμως, 38% πήρε το ναι, αν θυμάμαι καλά. Σε αυτούς απευθύνεται. Δεν είναι ανάγκη να έχει την πλειοψηφία, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούν όλοι. Μπορεί ακόμα η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών να λέει ότι ήταν όχι. Και αν γινόταν αύριο το δημοψήφισμα, θα ψήφισαν πάλι όχι. Ζωτάκη δεν θέλει. Θέλει ένα 30%. Θέλει να είναι πρώτος. Οπότε είναι μια προσπάθεια να συσπηρωθεί αυτό το ακροατήριο. Θα, πέρα από την όποια προσπάθεια να τα πούμε λίγο έτσι, πιο ανάλαφρα σε τέτοιες περιπτώσεις, θα είμαστε ξενέρωτοι. Προσπαθούμε να μιλάμε λίγο επί της ουσίας και το πολύ lifestyle δεν κάνει καλό, θέλω να πω. Για όποιον το κάνει, γιατί το είδα το σχόλιο, το έχει κάνει και ο Κουτσούμπας για παράδειγμα, και μιλάμε τώρα για την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα σε πρωινή εκπομπή, στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμψιλή, μια διαφορετική συνέντευξη, με διάφορα στοιχεία, οικογενειακά, το ένα το άλλο, το στιγμιότυπο με το σκυλάκι, που ήταν έτσι χαριτωμένο, πούμε ότι δεν ήταν. Το βάζουμε το στιγμιότυπο με το σκυλάκι, γράφει από κάτω, τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ έχουν 50% άντρες, 50% γυναίκες. Αυτό ισχύει. Και είναι ένα πολύ, πολύ γλυκό στιγμιότυπο. Ναι, είναι αυθόρμητο. Είναι και ο Τσίπρας έτσι γλυκούλης, μωρέ. Θέλουμε να καταγραφεί αυτή η δήλωση, παρακαλώ. Έχουμε περισσότερα σκυλάκια στην εκπομπή μας. Και εγώ, να πούμε ότι είμαι πάρα πολύ φιλόσκυλος, σκυλόφιλος, κοινόφιλος, Εγώ είμαι dog person, ναι. Τα προτιμώ από τις γάτες, θέλω να πω. Εμένα μου φάγει το μίσο, φάγει και δεν είπα τίποτα. αυτό έχω να πω. Για να καταλάβετε, δηλαδή... Είναι ωραία η σχέση του Αλέξη Τσίπρα με το σκυλί εκεί πέρα. Αλλά δεν ξέρω, θυσίες εδώ πέρα. Αν του έτρωγε το φαΐ, τι θα έλεγε αν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν του έτρωγε το μισό μουσακά, αν του είχε φάει το σκυλί η Πέσα... Το μισό μουσακά, όπως μου φάγε εμένα χθες, τι θα έλεγε. Εγώ τίποτα. Η Πέσα είναι το σκυλί της Γεωργίας Κρεμπάρδη και είχε ο Κωνσταντίνος μουσακά, το είχε αφήσει σε ένα τραπέζι. Παρέκφαση τώρα, ναι. Και όχι, είναι πολύ σημαντικά. Αφήνει κάποια στιγμή το πόστο του. Αφήνω το πόστο μου, ξαναγυρίζω. Εν τω μεταξύ, στο ενδιάμεσο έχει φύγει η Πέσα, έχει πάει στη Γωγό, η οποία λίγο τη κάνει εκεί πέρα ναζάκια και λέει. Μυρίζει κάτι και λέει, μαγειρεύει κανείς, γιατί έχει μυρίσει από το σκυλί το μουσακά. Ναι. Πάω μέσα, καταλαβαίνω τι έχει συμβεί. Λέω στην γωγό μου, χρωστάς μισό μουσακά. Περνάνε κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να καταλάβει τι ακριβώς εννοώ και τότε κοιτάζει την Πέσα με νόημα, την κοιτάζει και η Πέσα με νόημα και αντιλαμβάνεται ότι έχει φάει το σκυλί της το φαγητό μου. Τέλος πάντων, θέλω να πω, με όλα αυτά θέλω να πω ότι... Όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι και εγώ έχω μια αγάπη στα ζώα, στα σκυλάκια, με ή χωρίς φιόγκο. Αυτό του Τσίπρα εδώ πέρα είναι πολύ, πολύ γλυκούλη. Και να συμπληρώσω ότι δεν ξέρω. Δεν μου φαίνονται πολύ ωραίες αυτές οι εμφανίσεις. Ναι. Είναι προκατάληψη τώρα αυτό. Δηλαδή, ίσως να είναι. Δυστυχώς χρειάζονται. Νομίζω ότι είμαι προς τα εκεί. Εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου. Και δεν μ' αρέσουν και το πώς αντιμετωπίζονται από κόσμο που στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το ότι το σκυλάκι, τα ζώα έχουν ένστικτο, δεν ενδιαφέρει κανένα. Επίσης το να μετράς το πόσο κόσμο έχει ο ένας στη μία συγκέντρωση και πόσο κόσμο έχει ο άλλος, να θυμίσω ότι γινόταν το 19 και δεν πήγε καλά. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης αυτό. Ναι. Εμείς τώρα που είμαστε πολύ σαχλοί άνθρωποι, ξέρετε τώρα τι άνθρωποι είμαστε εμείς, ώστε να πάνε στην ευχή, νιώθω ότι σε αυτό θα λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, επειδή δεν ζούμε σε μια ειρηνική περίοδο, ζούμε σε μια περίοδο πολύ μεγάλης πίεσης προς τα λαϊκά στρώματα, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από το να γίνονται πολιτικές συζητήσεις. Δεν την άκουσα την εκπομπή, οπότε δεν θέλω. Αλέξη, αν ακούς Φάρμα αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να σε κρίνω χωρίς να έχω ακούσει την εκπομπή. Απλώς νιώθω ότι όλο μαζί το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή πήγε ο Κουτσούμπας δηλαδή τώρα, δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια πίεση να το κάνουν αυτό. Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από μια συζήτηση που θα επικεντρώνεται στα ουσιώδη. Αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα. Δεν το βρίσκεις εύκολα γιατί... εντάξει. Δεν είναι πολύ συναρπαστικά τα ουσιώδη. Όποτε πας να συζητήσεις για τα ουσιώδη, η κουβέντα καταλήγει κάπως τεχνική, κάπως βαρετή. Και εγώ, επειδή πιο πολύ ασχολούμαι, ξέρετε, είμαι άνθρωπος λίγο ζώδια κοσμικά, αυτά πιο πολύ μου αρέσουν. Εραστής της ακινησίας, αυτό το. Είμαι πιο πολύ τέτοιος τύπος, οπότε τους καταλαβαίνω αυτούς που δεν την παλεύουν. Αλλά επειδή ακριβώς δεν ζούμε σε μια ειρηνική εποχή, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από συζήτηση η οποία θα καλύπτει και τα τόσο κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε όλον αυτόν τον καιρό. Ναι, είναι. Εγώ μπορώ να καταλάβω και το επιχείρημα ότι χρειάζονται και αυτά. Εκεί είναι ένας κόσμος, δεν ξέρω εγώ τι. Προσωπικά δεν μ' αρέσει, δηλαδή ευτελίζει λίγο το ζήτημα. Σίγουρα δεν μπορεί να πει κάποιος τον Τσίπρα σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη ότι δεν κάνει δύσκολες συνεντεύξεις. Δηλαδή δεν έχει κάποιο πρόβλημα να πάει στο οποιοδήποτε τηλεοπτικό κανάλι και να δώσει μια συνέντευξη. Ο Μητσοτάκης σε αυτό το κομμάτι βάζει βέτο ακόμα και για δημοσιογράφους. Δηλαδή δεν έχει διαψευστεί αυτό που έγινε, ότι δεν ήθελε να είναι η Ράνια Τζίμα συνέντευξη στο Μέγα και διάλεξε τη θαυμάστειά του την Παναγοπούλου. Και δεν περιμένουν τώρα να γίνει debate μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Προφανώς δεν θα γίνει. Άλλος δεν μπορεί να κάνει debate με τη Ράνια Τζίμα, ας πούμε, debate. Δηλαδή να δεχτεί μια σοβαρή ερώτηση. Μια συνέντευξη η οποία δεν θα είναι εντελώς προκατασκευασμένα, φιλική. Εγώ σε αυτό να πω ότι τον Τσίπρα. Ήταν ανάλαφρη και στο περιεχόμενο. Δεν είναι ότι πήγε στην Τσιμτσιλή και μιλούσε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τα φαντς. Δηλαδή είναι το οικογενειακό, είμαι Παναθηναϊκός, το παιδί μου τάδε. Ήταν όλο ανάλαφρο. Ναι. Να πω ότι εγώ τον εκτιμώ τον Τσίπρα σε αυτό. Το έχω ξαναπεί κιόλας. Έχω φίλους που λένε εντάξει, τώρα δεν. Μπορεί να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και λένε δεν πιστεύω στον Αλέξη, λες και είναι κάποια μορφής προσωπολατρία. Αυτή δεν. Ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι λίγο ανάποδος σε αυτό. Δηλαδή ο Τσίπρας μου φαίνεται πολύ ικανός σε αυτό που κάνει. Η διαφωνία είναι πολιτική. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολύ δύσκολες συνεντεύξεις και είναι πάντοτε ψυχραιμός, ενημερωμένος και αρκετά πιστικός. Εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά αυτό είναι άλλη τάξεως ζήτημα. Ήθελα να διαβάσω από το Πρόταγκον γιατί έχει ένα ενδιαφέρον και στο πώς παρουσιάζεται. Παρακαλώ. Η συνέντευξη Τσίπρα. Και να κλείσουμε με αυτό. Δικαίωμα, δώσουμε 5 λεπτά. Τι 5 λεπτά, ρε Θάνο, είναι 3 και 12 λεπτά. Τα 5 λεπτά σημαίνουν 3 και 17 πρώτα λεπτά. Πού θα τα βρεις αυτά? Αύριο μεθαύριο, Θάνο, η ψυχή μας κάνει πανιά. Πλησιάζει ο θάνατος. Πες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπέκυψε και αυτός στον πειρασμό του πολιτικού lifestyle και έδωσε μια συνέντευξη στην οποία επιχείρησε να συνδυάσει τις επιθέσεις κατά της κυβέρνησης με την ελαφρότητα της περιγραφής της οικογενειακής του ζωής. Πρόταγκον, υπέκυψε και αυτός, ποιος άλλος έχει υποκύψει, ο Κουτσούμπας. Μπορείτε να σκεφτείτε εσείς κάποιον άλλον που δίνει μόνο lifestyle συνεντεύξεις. Παρακάτω, ο πειρασμός της Σταματίνας Τσιμψηλή ήταν πολύ μεγάλος για να μπορέσει να τον προσπεράσει ο Αλέξης Τσίπρας. 4 χρόνια παρά έναν μήνα από εκείνη την πρώτη προεκλογική συνέντευξη του Γιάννου Μητσοτάκη στη γοητευτική παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του Α, δεν μπορούσε να λείπει τη γοητευτική, ας πούμε, και ο πειρασμός. Λίγος casual σεξισμούλης έτσι. Κάθισε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην πολυθρόνα του τηλεοπτικού lifestyle. Δηλαδή είναι πριν 4 χρόνια έδωσε μια lifestyle συνέντευξη και πέσατε να τον φάτε ο Κυριάκο Μητσοτάκης και μετά από 4 χρόνια ήρθε ο Τσίπρας να κάνει τα ίδια και τον αντιγράφει κιόλας γιατί και αυτός πήγε στην Τσιμτσιλή. Απλά έτσι όσο ήταν ένα από τα άρθρα που πέρασαν από μπροστά μου που λες, εντάξει ρε παιδιά, okay, έδωσε μια lifestyle συνέντευξη αλλά εδώ πέρα έχουμε τον άλλον τον τολμαδάκια εκεί πέρα που τον ρωτάνε έγκριτοι δημοσιογράφοι για το αγαπημένο του φαγητό. Στάζιος μας γράφει, έλα σχολάσατε, πηγαίνετε για ελιές, πάρτε ρεπό. Σας παρακαλούμε, όταν νιώθουμε ότι θέλουμε κάτι να βγάλουμε από μέσα μας, δεν θέλουμε να μας σταματάτε. Για μας δεν είναι δουλειά αυτό που κάνουμε. Θάνο, διάλεξε μια δουλειά που να αγαπάς και δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μέχρι τις 3.30 ώρα το μεσημέρι στην φάρμα των ζώων. Καλά, έχω και άλλη δουλειά. Δεν κλείνει το εργασιακή μας μέρα τώρα. Δεν κλείνει. Γράφεται. Θα φάει πέσα και το σημερινό φαγητό του πουλί, άμα κάτσετε για άλλα 5 λεπτά. Όχι, δεν είναι σήμερα η γραφείο, είναι και άρρωστη. Περαστικά εγώ. Περαστικά. Deep Dog, γιατί δεν ασχολούμαστε με το τι θα κάνουμε εμείς και κάνουμε πολιτική σαν ερασιτέχνες με το να αναλύουμε το Μητσοτάκη. Γιατί δεν είναι δουλειά μας να σας πούμε τι θα κάνετε. Δεν. Σε καμία περίπτωση, η δουλειά μας είναι εντελώς άλλη. Και γενικά τίθεται αυτό το επιχείρημα. Δεν είμαστε εμείς σε καμία περίπτωση αυτοί που θα σας πούμε τι θα κάνουμε. Θα πούμε την άποψή μας που πάντα βασίζεται, ελπίζουμε πάντα, να βασίζεται σε κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία είναι δικά σας. Μετά, κανένα δεν πρέπει, και κανένα δημοσιογραφικό μέσο δεν πρέπει να έχει την ευθύνη να χωθεί στις προσωπικές σας δουλειές. Μέχρι εκεί. Κοιτάξτε τώρα. Αυτά ισχύουν για το Θάνο. Εγώ θα σας το δώσω διπλωμένο, όπως είναι έτοιμο. Εντάξει. Θα το πάτε εκεί πέρα, τίποτα. Ούτε κουβέντα. Παπ, το ρίχνετε και αφήστε την πορεία της Ελλάδας πάνω. Γιατί ασχολούμαστε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παιδιά, και εγώ το έχω αυτό. Σας καταλαβαίνω δηλαδή. Εμένα είναι μια επαγγελματική υποχρέωση. Αυτά με πληρώνουν, πες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέω. Καταλάβατε. Θετικά πες. αλλά σας καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν μπορούσα και εγώ να μην ασχολούμαι καθόλου, δεν θα το. Δεν θα ασχολούμουν, αλλά είναι λίγο που έγινε πρωθυπουργός, λίγο που έγινε εγώ δημοσιογράφος, κάπως εκεί διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας. Μετά από μία πρώτη συνάντηση που είχε γίνει κάποτε και έχεις πει την ιστορία. Τον έχω συναντήσει και μία φορά. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η δεύτερη. Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση τώρα που έχουν διασταυρωθεί πάλι τα μονοπάτια μας. Αυτός πρωθυπουργός, εγώ δημοσιογράφος, δεν αποφεύγεται. Ας ανοίξουμε ένα ακόμα θέμα. Θα το ανοίξουμε για να κλείσουμε έτσι, επειδή το πάμε κλιμακωτά, θα θέλαμε να κλείσουμε με δημόσια υγεία. Ας ανοίξουμε το θέμα. Φάκελος δημόσια. 3 και 16. Μια χαρά, λοιπόν. Όχι, Παναγιά μου. Λοιπόν, περιμένετε. Χθες ο πρωθυπουργός έκλεισε το μήνυμά του με την δημόσια υγεία. Είναι στους 3 μεγάλους στόχους. Δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Εγώ το έχω πληροφορηθεί. Ναι, γιατί ενημερώνομαι από τη φάρμα των ζώων. Βλέπω σποτάκια κυρίως. Για πες. Μέχρι εκεί. Και σήμερα, για παράδειγμα, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για τη Σέριφο. Ή για τα περιφερειακά νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν προβλήματα μόνο στη Σέριφο και σε άλλα έτσι απομακρυσμένα νησιά που κανείς δεν δίνει σημασία. Έγινε μια κινητοποίηση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στην Θεσσαλονίκη. Θα θέλαμε να κλείσουμε με αυτό. Και μίλησε, για παράδειγμα, βλέπω δηλώσεις του Χρήστου Καραχρήστου, του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων του Παπα-Νικολάου και Προέδρου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Και λέει, το νοσοκομείο έχει μείνει με 8 μόνιμους αναισθησιολόγους με αποτέλεσμα να έχουμε δραματική μείωση στα χειρουργεία. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, αναμένουμε πτώση πάνω από 30% των χειρουργείων μέσα στο 2023. Τα κενά αυτή τη στιγμή καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή με συναδέλφους που έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα ή με μετακινήσεις προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μόνιμοι δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τα επίγοντα. Πριν ένα χρόνο, επίσης, είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά στο πνευμονολογικό του νοσοκομείου. Και υπήρχαν και 2 νεκροί. Οι εργαζόμενοι λένε ότι πέρασε ένας χρόνος, τώρα άρχισαν οι κατασκευές. Απλά έτσι. Εν τω μεταξύ, υπάρχει στο ρεπορτάζ Βόρειας και η άλλη άποψη από τη ΔΑΚΕ, της εκπροσώπου της ΔΑΚΕ, που λέει υπάρχει ανάγκη για προσλήψη προσωπικού, δεν το αρνούνται αυτοί, αλλά λέγονται και αρκετά ψέματα τα οποία είναι προεκλογικά, το κάνουν παρατάξεις που προσωπούν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Δεν λέει πια ψέματα, υπάρχουν και κάποια ψέματα. Δηλαδή έχει καεί το πνευμονολογικό. Και ίσως είναι ψέμα ότι ξεκίνησαν τώρα οι εργασίες ένα χρόνο μετά σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Αυτό με συγχωρείς για το έξτρα 5 λεπτό. Να κλείσουμε με κάτι. Θάνο, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων, ήταν η μεγάλη, η μαραθώνια έκδοση της εκπομπής Φάρμα των Ζώων. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι πάλι μαζί την ίδια ώρα. Φιλάκια. Γεια σας, για πολλά.